La sili pena bibi mama o ya ka o na kofia wa Jai pena badia wa mose mama bongi te o La sili pena bibi mama o ya ka o na badia wa Jai pena badia wa mose mama bongi te o